любов Христова, яна як сонце, що зяє в небі над цією землею. Любов Христова, що порівнатися змогло б у світі з любов'ю той. Любов Христова, любов святая, яна усюди со мной была. Коли я падала, пішодна подымала, і знов до неба мені вела. Коли я падала, пішодна подымала, і знов до неба мені вела. Любов Христова там на Голгофі страдав Збавитель за грішних нас. Любов Христова в покутах тяжких от страшной долі Христос нас спас. Любов Христова, любов святая, яна усюди со мной была. Коли я падала, пішодна подымала, і знов до неба мені вела. Коли я падала, пішодна подымала, і знов до неба мені вела. Любов Христова, яна і сьогодні к собі усіх кліча, іди тепер, іди к Ісусу, спішайся хутко, покуль к збавленню открыта дверь. Любов Христова, любов святая, яна усюди со мной была. Коли я падала, пішодна подымала, і знов до неба мені вела. Коли я падала, пішодна подымала, і знов до неба.